พนขาโลดโผนจนเบาเหมือนกับจะเหาะเพลินเดินอากาศทีนี้ท่านเกิดภาลนาเย็นเย็นกายเย็นใจในช่วงนี้จิตไม่โหยหาอารมณ์ใดแต่คิดถึงพ่อแม่ก็ยังเย็นใจว่าเราได้กระทำเหมือนเรากำลังทำให้พ่อทำให้แม่ชีวิตเราได้มาจากท่านเมื่อปีติเหล่านี้เกิดขึ้นปัสสัทธิก็เกิดตามมาไม่รู้สึกเจ็บปวดรั่วร้าวบีบคั้นตึงเครียดทั้งกายทั้งจิตเรียกว่ากายลำงับจิตลำงับความสุขก็เกิดขึ้นสมาธิก็เกิดขึ้นเมื่อจิตเป็นสมาธิเช่นนั้นปัญญาก็มีตามมาระดับหนึ่งปัญญารู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นมีปัญญาคิดอะไรมันเหมือนไฟฉายส่องไปเป็นแถวมองทะลุปุโปร่งไปปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นสมาธิก็ยิ่งแน่นแฟนขึ้นปัญญาเนี่ยมันย้อนกลับขึ้นมาอบรมสมาธิมาอบรมจิตให้จิตนี่ผ่องใสสงบให้จิตนี้บริสุทธิ์เห็นคนอื่นมากๆเกิดความเมตตาสงสารคนที่ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษก็น่าสงสารอีกแบบหนึ่งคนที่น่ารักเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าสิ่งใดที่เขาขาดแคลนเราก็อยากจะให้เขาได้พบได้เห็นจะไปรักแบบที่เคยรักก็ไม่ได้เห็นคนที่น่าชังก็แฝงความสงสารอยู่ในนั้นเสร็จนี่ปัญญานี่กับย้อนมาอบรมจิตจิตนี้ก็แสดงออกมาทางพฤติกรรมพฤติกรรมคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีส่วนพฤติกรรมนี่ก็คือส่วนศีลไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นก็เกี่ยวข้องอย่างไม่มีปัญหาเพราะนั้นศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลมันกลับไปกลับมาเรียกว่าปฏิสัมพันธ์มันอบรมกันมันอบรมกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแต่ศีลพระพุทธเจ้ายังสรรเสริญนะมารักษาแต่ศีลอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการเนี่ยวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยท่านบอกว่าอานิสงส์มากกว่าความเป็นผู้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิที่ปกครองโลกทั้งโลกสมบัติแห่งจักรพรรดินี้เหมือนสมบัติคนกัมพากับสมบัติพระราชามันห่างไกลกันว่าคนกัมพาเขาได้อะไรสักอันหนึ่งอย่างที่คนโบราณบอกกัมพาจวบนมกัมพาได้กินนมเนี่ยก็คือสิดีใจหลายเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิสมบัติของพระเจ้าแผ่นดินในโลกนี้เหมือนสมบัติของคนกัมพาที่จวบนมกับสมบัติของพระราชามหากษัตริย์ในแว่นแคว้นมันมีค่ากว่ากันถึงขนาดนั้นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิในแผ่นดินนี้กับสมบัติบนสวรรค์ของผู้สมาทานอุโบสถศีลให้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช50ปีของมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่น12เดือนของที่นั่นก็เป็น1ปีเหมือน1ปีของที่นี่แหละแต่อายุทิพย์ในสวรรค์ชั้นจาตุมนั้น500ปีทิพย์บุคคลผู้สมาทานอุโบสถทศีลอันประกอบด้วยองค์8ประการนี้ย่อมสามารถจะเข้าถึงสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชได้เป็นฐานะที่จะเข้าถึงได้หลังจากนั้นท่านก็ไล่ไปถึงชั้นดาวดึงส์ร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันที่นั่นผู้เจริญผู้อบรมอุโบสถอันประกอบด้วยองค์แปดประการก็มีฐานะที่จะเป็นได้ที่จะอุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์จากดาวดึงส์ท่านก็ไล่ไปยามายามานี่200ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นจากยามาไปสู่ดุสิต400ปีเมืองมนุษย์เท่ากับ1วันที่นั่นและที่นั่นมีอายุยืนถึง 2,000 ปีทิพย์บุคคลผู้สมาทานอุโบสถทศีลหญิงก็ตามชายก็ตามมีฐานะที่จะเป็นได้ที่จะเข้าถึงสวรรค์ชั้นดุสิตนี่ยังไม่ได้พูดถึงอานิสงส์ของการเจริญสมาธินะทีนี้พวกเรานี่มาเอามากกว่านั้น นอกจากมาจำศีลรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการล้อมรั้วพอภาษาบ้านเฮาว่าล้อมหัวหัวใจแต่ว่าล้อมแล้วมันบ่แล้วมันคุณมันบ่คือสมัยพ่อสมัยแม่สมัยพ่อแม่เฮานั่นเพิ่นบ่วุ่นวายเพิ่นบ่เคยจักได้รถยนต์จักเถื่อมันบ่เคยมีบ่เคยอยากจะได้ทีวีตู้เย็นโทรทัศน์บ่เคยเป็นหนี้เกษตรสหกรณ์ไม่ได้คิดอยากจะให้ลูกไปเป็นเจ้าเป็นนายเป็นอะไรมาจำศีลก็จำอย่างแม้ไม่ได้ทำสมาธิก็มีสมาธิสมาธิธรรมชาติคือจิตใจไม่ห่วงหน้ากังวลหลังไม่ภาวะผวังให้กังขาไม่ละห้อยหาอดีตไม่ทะเยอทะยานฟุ้งซ่านสู่อนาคตวันคืนของพ่อของแม่เราที่จำศีลอุโบสถเป็นวันคืนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสงบโดยธรรมชาติถ้าจะเปรียบก็คือของมันเป็นน้ำที่ใสสะอาดเพียงจะไปล้อมหัวไว้บ่ให้มีแนวไปกวนมันให้มันขุ่นแต่ของเฮานี่บ่แม่นล้อมหัวน้ำใสบัดมันล้อมหัวน้ำขุ่นพูดง่ายๆว่าในสมัยโบราณนี่ล้อมรั้วรักษาภาวะที่มันแจ่มใสที่มันสงบโดยธรรมชาติมันไม่ให้มีสิ่งที่จะเข้าไปกระทบรบกวนให้ขุ่นมัวแต่พอมาถึงสมัยเรานี่มันไม่ใช่ล้อมรักษาสิ่งที่มันใสสิ่งที่มันสงบสิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วไม่ให้มีสิ่งใดไปรบกวนแต่มันเป็นการล้อมรั้วสิ่งที่มันสกปรกไว้แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมาทำสิ่งที่มันขุ่นมัวสกปรกมันล้อมรั้วมันไว้ไม่กวนให้มันเพิ่มเติมความขุ่นมัวขึ้นในขณะเดียวกันเราจะทำให้มันใสก็เหมือนเราเอาสารส้มลงไปแกว่งไปกวนน้ำในบ่อที่มันขุ่นเพื่อต้องการจะให้สารส้มในช่วยทำให้มันตกตะกอนให้มันใสเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาจำศีลไม่พอที่เราจะมารักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์8ประการธรรมดาเรายังจะต้องมาเจริญสมาธิภาวนาในช่วงของเรามิฉะนั้นการรักษาศีลของเรานี่ก็คงจะได้อานิสงส์ไม่มากแบบสมัยพ่อสมัยแม่ของเราเมื่อพูดถึงสมาธิภาวนาแล้วก็อยากจะพูดต่อไปอีกว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานี่มันละเอียดละเอียดเป็นขั้นเป็นตอนหลักธรรมที่ละเอียดยิ่งลึกซึ้งลงไปนี่ถ้าเราไม่จัดการเรื่องจิตของเราให้เหมาะสมกับมันมันจะฟังกันไม่รู้เรื่องพูดกันไม่รู้เรื่องทำอย่างไรเราจะทำให้ศีลของเราดีงามขึ้นทำอย่างไรเราจะทำให้สมาธิของเราตั้งมั่นขึ้นทำอย่างไรเราจะทำให้สติปัญญาของเราพัฒนาขึ้นกว่าเก่าเพื่อจะก้าวลึกลงไปถึงธรรมอันละเอียดอ่อนอาตมาจะขอยกตัวอย่างอันหนึ่งเมื่อเช้าเคยพูดไปแล้วตอนเช้าคือในสมัยพุทธกาลนะคนที่เกิดศรัทธาแล้วเลื่อมใสแล้วเนี่ยเขาจะไปหาพระพุทธเจ้าไปหาพระอรหันต์ไปหาครูบาอาจารย์ศรัทธาอุปสังคมันนะเมื่อมีศรัทธาแล้วก็เข้าไปหาเมื่อเข้าไปหาแล้วก็ปยิรูปสารนะไปนั่งลงใกล้ๆหลังจากนั้นก็โสตาวทานาตั้งใจจดจ่อที่จะฟังขอฟังเหมือนเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องนายธรรมทินนะนายธรรมทินนะเนี่ยพร้อมด้วยเพื่อนฝูงบริวาร500คนมากกว่าพวกเราในขณะนี้ไปหาพระพุทธเจ้าที่ป่าอิสิปตนะนิกทายวันไปถึงก็ไปนั่งใกล้ๆไปกราบเขาไม่ได้สมาทานศีลมานะเพราะว่าเขาสมาทานแล้วไปกราบก็ขอให้พระพุทธเจ้าเทศน์ให้ฟังเลยเรียกว่าโสตาวทานาตั้งใจจดจ่อที่จะฟังข้าแต่พระผู้มีภาคเจ้าผู้เจริญขอพระองค์จงแสดงธรรมอันเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่พวกข้าพระองค์ทั้งหลายตลอดการอัน ยาวนานตลอดกาลไปไม่ใช่ชั่วคราวเป็นประโยชน์ที่ยาวไกลตลอดชั่วชีวิตที่มีอยู่พระพุทธเจ้าท่านก็เลยถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังเราจะแสดงธรรมที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายตลอดกาลอันยาวนานแล้วท่านก็แสดงธรรมชนิดที่คนผู้มีจิตใจไม่พร้อมเนี่ยจะฟังไม่รู้เรื่องเยเตสุตตันตาตถาคตภาสิตาคัมภีราคัมภีรัฏฐาโลกุตตลาสุญญตาปฏิสังยุตตากาเลนะกาลังอุปชติเอวังธรรมทินะสิกขิตภังเธอจงศึกษาอย่างนี้นะธรรมทินะคือหะบดีทั้งหลายจงศึกษาอย่างนี้นะพระสูตรเหล่าใดอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตเป็นธรรมะอันลึกซึ้งลึกคำพีราแปลว่าลึกคำพีรัฏฐามีเนื้อหาสาระข้อความละเอียดอ่อนลึกซึ้งโลกุตตลาเป็นเรื่องทำให้อยู่เนื้อความทุกข์ความโศกของโลกเรียกว่าโลกุตตลาเหนือโลกถ้าเข้าถึงอันนี้แล้วมันอยู่ในโลกนี้อย่างไม่มีความทุกข์เลยสุญญตาปฏิสังยุตตาสุญญตาปฏิสังยุตตาเป็นธรรมอันประกอบไปด้วยความว่างเธอจงพยายามเข้าถึงธรรมประเภทนี้ตลอดกาลจงศึกษาอย่างนี้พอตัดอย่างนี้เสร็จนายธรรมทินนะกับเพื่อน500นี่พูดพร้อมกันเลยยกมือขึ้นพร้อมกันเลยไม่ไหวพันเตพระวาข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพวกข้าพระองค์ยังนอนกกกอดบุตรภรรยาสามียังมีทาสมีกรรมกรยังตกแต่งลูกไร้ด้วยกระเจะจันจากแคว้นกาสียังหมกมุ่นอยู่การที่จะเข้าถึงธรรมอันนี้เป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยเป็นไปไม่ได้เลยไม่ได้ง่ายเลยขอพระองค์จงแสดงธรรมอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ที่เกื้อกูลแก่พวกกับผมผู้ยังครองเรือนเถิดไม่เอาอันนี้พูดง่ายว่าอันนี้เบาบุ้ยมันเลิกพดเอาอันอื่นที่มันเหมาะสมแก่ผู้ครองเรือนพวกข้าพระองค์นี้สมาทานสิกขาบท5ประการอยู่เป็นนิดแล้วเขามีศีล5อยู่แล้วเขาบอกพอพูดอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็ลดเอาอะไรเมื่อกี้นี้นะที่พระท่านเทศเมื่อกี้เนี่ยถ้าอย่างนั้นเธอจงตั้งใจศึกษาจะสัสธาตถาคเตอาจารสุปฏิทิตาศรัทธาตั้งมั่นในพระตถาคตเจ้าไม่หวั่นไหวหลังจากนั้นก็ทำเมสังเคเวจะประสันธาเนนะมีความเริ่มใสในพระธรรมในพระสงฆ์ไม่หวั่นไหวมีศีลศีลัญจะยสะตัลยานังดังที่เราสวดเมื่อกี้ถ้าอย่างนี้จะเป็นประโยชน์ยาวนานแก่พวกเธอพอมาถึงตรงนี้ก็จะทำให้เราทั้งหลายได้จับเข้าความได้ประธรรมที่พระพุทธเจ้าประกาศอยู่ตลอดเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นเป็นไปเพื่ออยู่เนื้อโลกเป็นไปเพื่ออยู่เนื้อทุกข์จะต้องประกอบไปด้วยความว่างความไม่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้คนจะเข้าใจในเรื่องนี้ลำพังศีลไม่ถึงมีศีล5รักษาศีล5อย่างดีฟังเรื่องนี้ฟังไม่ถูกเข้าไม่ถึงมันละเอียดรักษาศีล8 227ถ้ายังไม่ได้อบรมจิตรองรับเอาไว้อบรมปัญญารองรับเอาไว้จักไม่รู้ในเรื่องนี้ช่วยฟังให้ดีว่าในสมัยโบราณนั้นไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ในสมัยพ่อสมัยแม่600ปีมาแล้วตั้งแต่เมืองหลวงพระบางร้านช้างร่มขาวศรีสัตนาคณหุตสถาปนาขึ้นมาตั้งแต่พ.ศ. 1896พ พุทธศาสนาแผ่อานุภาพคุ้มครองประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี่เข้มข้นด้วยพลังแห่งจริยธรรมฮีด12คลอง14ในฮีด12คลอง14นั้นไม่มีคำบอกความว่างเหล่านี้ดอกแต่บ้านเมืองแถบนี้ก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขมาด้วยอนุภาพแห่งธรรมระดับจริยธรรมและศีลธรรมเพราะอะไรเพราะบ้านเมืองสมัยนั้นคนมีจิตใจสงบระงับดีงามไม่มีอะไรบีบคั้นรบกวนจิตใจให้ทะเยอทะยานร่านอยากดิ้นรนยื้อแย้งอย่างทุกวันนี้เพราะนั้นเพียงแค่ศีล5เพียงแค่ฮีด12เพียงแค่คลอง14ก็สามารถเป็นซีเมนติ้งพอร์ตเป็นเบ้าหล่อล้อมจิตใจบ้านเมืองสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขได้พอมาถึงยุคนี้ฮีด12คลอง14อีกมีข้องเกียงซึ่งหามูนี่ไม่สามารถที่จะนำความสงบสุขมาให้ชุมชนรุ่นใหม่พวกคนรุ่นใหม่นิวเรชั่นนี่เพราะว่าบัดนี้ไม่เหมือนแต่เก่าแล้วโลกทั้งโลกอยู่ในจอโทรทัศน์จอโทรทัศน์เหมือนเอาโลกมาร้อยใส่กันที่นั่นเกิดอะไรขึ้นที่อเมริกาที่บาซินที่แอฟริกาเขาเห็นหมดในจอโทรทัศน์ฟ้องจังไหนมาที่ผมก็เห็นบัดทุกวันนี้มันเลยเป็นเหมือนกันหมดคนโบราณว่าโซผ้าเพียงเป็นน้ำกันบัดหมู่ที่นี่ทำอย่างไรหลักธรรมอย่างจริยธรรมอย่างศีลธรรมเอาไม่อยู่โรคมันกำเริบถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บบ่เป็นโรคธรรมดาบัดกินยาแก้ปวดกับบ่เศร้าเอายาดมมาดมกับบ่พอบรรเทากำเริบขึ้นหนักเลยมีแต่จะตายต้องถึงขั้นใช้ตัวยาที่สูงสูงหรือมิฉะนั้นก็ผ่าตัดตรงนี้จำเป็นจะต้องเอาหลักธรรมชั้นสูงมาใช้ทีนี้จะเอาหลักธรรมชั้นสูงระดับความว่างก็ไม่ได้อีกเพราะพื้นฐานแห่งจิตใจไม่พอที่จะรองรับเนี่ยท้าเท่ทำเนียมปุนเปียบหากบ่หมั่นติภาพตนตุ่มตายพระพุทธเจ้าก็เลยทำนายเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายในอนาคตเดี๋ยวนี้ยังไม่มีแต่ในอนาคตโน้นจะเกิดขึ้นภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้แล้วไม่อบรมกายนี่ฟังให้ดีนะไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญามันมี4อบรมอบรมกายเสียก่อนเมื่ออบรมกายดีแล้วอบรมศีลก็ง่ายทุกวันนี้เรารักษาศีลยากมันยุ่งยากกับกายหามากินหามานุ่งหม้อห่มหามาขี่หามาฟังหามาเบิ่งก็เลยวุ่นวายดิ้นรนยื้อแย่งเบียดเบียนกันทีนี้พอมาอบรมกายกายเรื่องกินก็ให้มันกินซะน้อยมันจึงสิบ่ได้ไปญาณหมู่มันจึงสิบ่วุ่นวายอย่างพระเรามาบวชปั๊บเนี่ยเราอบรมกายเรื่องกินก็กินซะวันละครั้งเดียวภาชนะใบเดียวแสบบ่แสบม่วนมุบสะหันเอกเลขปานห่างม้าดึกเข้าไปหัดกินหัดนอนนอนก็นอนมันน้อยๆตี1ตี2ตื่นมานุ่งห่มก็หัดพอดีเพียงแค่นี้ส่วนเฟิร์สส่วนเกินยาเสพติดบุหรี่มากทูอะไรต่างๆตัดมันออกไปทุกที่ทุกจุดเมื่อเราฝึกกายอย่างนี้เรียกว่าภาวิตกายอบรมกายส่วนที่เกี่ยวข้องกับกายเมื่ออบรมแล้วกายมันก็เข้าที่มันก็อยากนั่งก็หัดมันให้กายนั่งแล้วตัวอย่างอย่างอาตมาเนี่ยที่นั่งหรือแต่ก่อนมันไม่ได้ฝึกเนี่ยมันยากในนี้ขามันหักเบิดนี่ทั้งสองขานี่ขานี่คือกายทีนี้ก็มาอบรมกายภาวิตกายมาพามันหักนั่งปัดนี่นั่งใหม่ๆบ่ได้รอกหาหน้าที่กินข้าวก็จะอิ่มได้สี่ห้าครั้งพลิกไปพลิกมาฝึกไปฝึกมาเดี๋ยวนี้มันภาวิตกายมันฝึกได้เขาที่เราปฏิเนนั่งก็ได้เบิดขึ้นก็ได้ ลึ่งนี่ฝึกจังได้เลยจังสันฝึกกินฝึกนอนฝึกนั่งเอาล่ะทีนี้เรื่องกายเรื่องกินก็ไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินที่จะไปแสวงหาไปเบียดไปเบียนกันเธอเดียวกับพ่อแล้วทีนี้มารักษาศีลภาวิตศีลฝึกศีลง่ายเข้าไปอีกมันบ่มีแนวจะไปยื้อยังไม่มีสิ่งที่จะต้องไปแสวงหามันก็เลยสบายสบายไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินไม่มีส่วนที่ขาดแคลนจะสิขาดแคลนอย่างไรมีคนมาถามอาตมาอยู่บ่อยๆอาจารย์ครับขาดแคลนอะไรหมอเห็นมันจะขาดแคลนยังบอกบ่ได้ขาดแคลนเลยแต่ข้ออยู่อยู่วันนี้คนโยมไม่เชิญมานี่มาถามว่าอาจารย์ครับขาดแคลนอะไรมั้ยอาหารบ่ขาดแคลนมันก็เพราะมีอยู่ที่จะขาดแคลนอย่างบางคนอาตมาไปแสดงธรรมว่าถวายเพิ่นหลายเพิ่นได้เออกันเทศนะปานเพิ่นจะอึดปานนั่นพระเมื่อปีที่แล้วมีที่แห่งหนึ่งนิมนต์อาตมาไปแสดงธรรมถ้าท่านอาจารย์ไปแสดงธรรมจะเอาหินอ่อนมาปูหมดเลยศาลาเนี่ยแต่ขอให้ท่านไปแสดงนะประกาศเลยที่นี่ว่าอาจารย์สมภพจะมาแสดงธรรมคนมาเป็นหมื่นได้เงินไปตั้ง3ล้านกว่าก็4ล้านแต่อาจารย์สมภพไม่ไปเลยไปยังไปรับจ้างเอาหินอ่อนมาปูศาลามันไม่ใช่อย่างนั้นพระสงฆ์เจ้าเราไม่มีอะไรที่จะขาดแคลนแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะโหยหากินข้าวสักท่องหน่อยๆมันจะไปกินลายยังกระดกกระเดียก14คำหนึ่งนี่อิ่มละอันนี้เมื่อเรารักษาศีลของเราอบรมกายดีแล้วอบรมศีลมันก็ง่ายเพราะกายนี้เป็นที่รองรับรองแห่งศีลศีลนั่นแปลว่าปกติศีลังศีลาวิยะภาวะอันปกตินั่นคือศีลกายปกติแล้ววาจาปกติแล้วเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องนั่งเรื่องนอนอะไรมันลงตัวมันปกติหมดแล้วศีลมันก็เลยเป็นปกติตั้งอยู่ในกายเมื่อศีลดีภาวิตศีลอบรมศีลแล้วก็ภาวิตจิตอบรมสมาธิอบรมจิตให้จิตมันสงบให้จิตมันตั้งมั่นให้จิตมันบริสุทธิ์มันก็ง่ายอีกถ้าเรามีศีลดีถ้าไม่เชื่อลองไปรักงัวรักควายเข้ามาสิแล้วมานั่งสมาธิมันจะสงบไหมไปรุ่นนอกใจสามีมาแล้วก็มาทำทานนั่งสมาธิสมัยก็ไอ้บังดูไอ้ไม่ใหญ่มันสิสงบบ่จะว่าไปรักงัวรักควายเข้ามามานั่งสมาธิได้ยินเสียงหมาเห่าคนตำรวจมาแล้วบ่เหรอจ้าเข้ามาหรือบ่มาล่ะเจ้าของมันหักย่านเอาหลอดเมื่อศีลมันไม่ดีสมาธิมันก็เกิดยากเกิดไม่ได้นอกจากมิจฉาสมาธิสมาธิที่ผิดเท่านั้นจะเกิดขึ้นมาเมื่อภาวิตกายแล้วก็มาภาวิตศีลภาวิตศีลแล้วก็มาช่วยภาวิตจิตจิตก็สงบง่ายเมื่อจิตสงบง่ายผ่องใสเบิกบานผ่อนคลายภาวิตปัญญาเอาจิตชนิดนั้นมาฝึกให้เกิดปัญญาเพ่งจ้องมองเข้าไปภายในดูความรู้สึกนึกคิดสัญญาเวทนาวิตกความคิดอะไรเกิดขึ้นความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นนั่งจ้องมองภายในรู้แล้วปล่อยวางปล่อยวางจิตมีกำลังจิตคล่องตัวที่จะรู้อภิญญายะสัมโพธายะรู้ยิ่งจนรู้พร้อมในที่สุดทุกอารมณ์ก็นิพพานายะมันดับลงปัญญาชนิดนี้มันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาชนิดนี้เกิดขึ้นก็ย้อนคืนมาอบรมจิตให้สงบเพิ่มเข้าไปเองปัญญาอบรมสมาธิยิ่งคิดยิ่งรู้ยิ่งสงบสงบจากการยึดมั่นถือมั่นเรียกว่าอุปธิวิริยะหลังจากนั้นพฤติกรรมที่แสดงออกทางกายทางวาจาของจิตใจอันสงบปล่อยวางมันก็เป็นพฤติกรรมที่ปกติแห่งศีลศีลสมาธิปัญญาปัญญาสมาธิศีลมันเป็นปฏิสัมพันธ์อบรมกันโดยความพิสูจน์หลายในอนาคตโน้นภิกษุเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญา ก็ไม่สามารถอบรมอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาต่อมาเธอบวชนานเป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านวัยเธอก็เป็นอุปชาให้บวชกุลบุตรเมื่อเธอเป็นอุปชาบวชกุลบุตรแล้วเธอก็ไม่รู้จักอบรมภิกษุใหม่กุลบุตรใหม่ที่มาบวชอบรมท่านในกายในการอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาก็ไม่สามารถเข้าถึงอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาทำเลอะเลือนวินัยก่อนเลอะเลือนเป็นไปเพื่อความไม่ตั้งมั่นอันตรธานไปแห่งศาสนานี่ว่าด้วยอุปชานะอุปชาบ่งเรื่องบัดนี้ยังมีหวังยังมีหวังครูบาอาจารย์อีกที่จะช่วยอุปชาอย่างสมอย่างอาตมานี่เป็นอุปชาไม่ได้ไม่ได้เป็นอุปชาบวชใครไม่ได้แต่คนอื่นบวชแล้วก็เอามาฝากภาษาพระท่านเรียกว่าให้นิสัยนิสัยก็แปลว่าให้คนอื่นนั้นมาอาศัยและก็จะได้อบรมพร่ำสอนเธอบวชในธรรมวินัยนี้เป็นรัตตัญญูร่วงการผ่านไวแล้วไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาต่อมาก็ให้นิสัยแก่กุลบุตรผู้บวชใหม่เมื่อกุลบุตรเหล่านั้นมาอาศัยเธออยู่เธอก็ไม่รู้จักอบรมเขาเพราะตัวเธอเองก็ไม่ได้อบรมเพื่ออธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเมื่อนั้นก็เป็นไปเพื่อความเลอะเลือนฟั่นเฟือนเลือนลางจางคายแห่งธรรมแห่งวินัยแห่งศาสนาต่อมาเมื่อคุณระบุเมื่อภิกษุทั้งหลายไม่อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเมื่อมีผู้ใดมาแสดงซึ่งพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของเราตถาคตพระสูตรเราใดที่เราตถาคตสั่งสอนเป็นเรื่องลึกซึ้งเป็นเรื่องที่มีความหมายมีเนื้อในใจความอันละเอียดลึกซึ้งเป็นเรื่องอยู่เนื้อโลกเนื้อทุกข์เป็นเรื่องประกอบไปด้วยความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเขาทั้งหลายจะไม่สนใจใฝ่ฟังเพราะฟังไม่ถูกมันไม่มีพื้นฐานแห่งจิตจะฟังเรื่องนี้เขาฟังไม่ถูกไม่สนใจใฝ่ฟังไม่เมียสวดลงฟังไม่ตั้งใจสดับไม่มีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าฟังแต่สิ่งใดที่นักปราชญ์สาวกรุ่นใหม่นักกวีนักประพันธ์แต่งขึ้นถ้อยคำไพเราะสละสลวยงดงามไปด้วยอักษรวิจิตไปด้วยพยัญชนะฟังแล้วไพเราะเป็นสโลกเป็นกาบเป็นกรเขาจะสนใจใฝ่ฟังตั้งใจฟังแต่เป็นเรื่องนอกแนวจากศาสนาจากธรรมวินัยดังที่เราเห็นทุกวันไม่ใช่สนใจฟังอย่างเดียวลักของกันลักบทกวีกันใช่ไหมที่มีเรื่องมีราวกันอยู่เนี่ยฟ้องร้องกันสนใจนั่นแหละแต่ถ้าไปรักของพระพุทธเจ้าไปรักพระสูตรของท่านใครจะไปฟ้องเพราะว่าเรื่องนี้ไม่มีคนอยากฟังคนที่จะฟังได้ต้องผ่านการฝึกอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาเพราะเหตุนั้นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นายธรรมชินนะและเพื่อน500คนฟังเรื่องนี้ไม่ถูกเพราะเขาไม่ได้อบรมอย่าว่าแต่นายธรรมทินนะภิกษุที่ยังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาจะไม่รู้จักเรื่องนี้ไม่สนใจฟังเรื่องนี้ฟังไม่ถูกเพราะฉะนั้น1เดือนผ่านมาในพรรษานี้เราได้ฝึกกันมาอย่างเที่ยวกรรมญาติโยมก็มาจำศีลฟังไว้บ้างก็ได้กันในเรื่องนี้ก็เตรียมพบกับความเสื่อมความหมดไปสิ้นไปแห่งศาสนาในภาคอีสานเราตั้งแต่ตั้งเมืองหลวงพระบางมาไม่มีใครสอนในเรื่องนี้เรื่องความว่างแต่ก็มีสวดยังสวดยะถาปัจจยังภาวัตมานังธาตุมัตตเมเวทังยติธรรมจิวลังตาตุปปุญชโกชปุคโรนิสโตนิชิโวซุนโยเต็นมัสิลอนแต่มันเน้นหน่อยมวลหลายแต่ว่าจักทีบนั่งจักเป็นสวดอีหยังมันถมวนในจังหวะอยู่ได้อันนี้ก็ได้ตีคุกห้างเสกสีตึกเถิดกันทำไมอาตมาเป็นซันเดอรี่หน่อยสวดน้ำนิ่งเครื่องมวนจะไปตะปักน้ำสางอยู่กลางคลองบนล่องไปน้ำทางนิสโตนิชิโวซูนโยไปแล้วบ้านมวน พอจากนั้นเพิ่นก็บ่แปลปันฟังจักเทื่อความหมายนั้นให้เราเห็นความว่างในของหยาบหยาบปริยทัพปัจจยังปาวัตมานังธาตุมัตตมิเวทังสิ่งเหล่านี้นี่เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นกำลังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เนืองนิดเข้าต้องแปลบาทนี้ธาตุทอทงสละอาตอเต่าสละอุธาตุธาตุธาตุตัวนี้แปลว่าธรรมชาติเนื้อนี่นั่งฟังเทศอยู่นี่ธาตุมันประชุมกันอยู่เนี่ยถ้ามันประชุมกันผิดพลาดมันก็เอิ้นว่าธาตุบ่สมบูรณ์ไปหาหมอบ่ะคันหมอบ่ล้างบ่ธาตุหักลักคนสตาขาดแล้วเจ้าธาตุหักลักคนต้องไปค้ำโค้ค้ำให้ไปคนได้บาดในเพิ่นนั่นตัวเติมก็ไปอีกบาดนึงเอาเงินไปให้พระเอกปั้นขี้ดินซีก่อนตั้งใส่พระธาตุเอาไม้ไปเสียบให้ท่งหน่อยใส่เอาสีขาวแป้งปูนท่าธาตุสีเอาไปให้พระสวดบาตรเนี่ยพระก็สวดเอาเงินยะถาปัจจัยดังป้า